На допрос брали батьку. На допрос? Одарка не втерпіла і вибігла з хати. До допросів то нема більших охотників, як москаль. Зачуваю, що хіба китайці вміють так на спит брати. А чого ж вони хотіли довідатися від тебе? Хотіли, щоби їм сказати, де гетьман, і які з ним полки за Десну перейшли. Та ще цікавилися, котрі полковники і котрі генеральні, полкові і сотенні старшини з гетьманом до шведів подалися, і чи з жінками та дітьми, чи лиш самі. Питали мене, де старшинські родини залишилися, бо бачили, що я незвичайний собі козак, а теж старшина, і що був в гетьманському почоті. Не будь-яку, думали, птицю в сільце взяли. А ти що визнав? Ти що всякому і без того, звісно. Себто, що гетьман з королем Карлом сполучився, і що вони в гірках стоять. Але куди звідтіля двигнуться, того, казав я, ніхто з нас не знає. Хіба вони? А може й вони ще не рішили. Хвалю тебе, якщо ти не брешеш, козаче. Нащо б мені брехати? Тіло за мене говорить. Правда твоя. Крепкими літерами вони на ньому цей допрос списали. А більше що ти визнав? Нічого більше не добули з мене. І скатованого поклали на сані, лихі як 100 чортів, бо ми з сотником Ручком доброго чосу їм дали. Мабуть, везли до царської квартири, чи кудись на новий допрос і на нові муки. Але куди і пощо, того я вже покмітувати не вспів, бо з великого впливу крові пам'ять утратив. Аж ось Богові та моїй одарці дякую, що до вас, батьку, прибув. Все воно в Божих руках. На Бога покладайся, але рук не опускай. І вдруге кажу тобі, ворога близько не підпускай до себе. Шкода поганити рук. Кулею його або списом у віддалі тримай. Спис – непоганенький інструмент. Одного разу, і він знову став розказувати одну з своїх пригод, як під конотоп ходив і як 3 москалів трупом поклав, що обскочили були його, як пси діда, біля попових воріт. А тоді, поки ти в мене, мій синку, потрій нічого поганого боятися не потребуєш. Я й не боюся. Ані ти, ані твоя одарка. Вона теж, хоч не нашої крові, а дівчина, як бачу, славна. Недаром же на нашій землі зросла. Вона так нашу Україну любить, що більше любити годі. І тебе. Бачу я це, бачу. Земля, діти ви мої, це наша спільна мати. Хто б на ній не жив, якої б віри не був, і якою б мовою не балакав, люби її, то вона й тебе любити буде, і не відтрутить від себе. Тільки кривди їй творити не смій, бо тоді ти ворог для неї. Того ми й тримаємося, і вас, як добрих дітей тієї нашої землі, на поталу ворогові не дамо. Не бійтеся. Ми, люди старосвітські, знаємо честь. А що ми гостей у ворожі руки давали, того ще в нас не було. А якщо, не дай Боже, хотіли би без нашої згоди брати, то хай стрібують. Легко їм не прийде. Нам і вмирать не страшно. Чи круть, чи верть, знайде тебе і в черепочку смерть. Сидір прикидався здоровішим і сильнішим, ніж був. Соромно козакові у постелі лежати, як жінці у злогах. Одарка – дівчина, а диви, якою сильною показала себе. Він її від першого разу полюбив, як нікого в світі, а тепер так прямо очей не зводив з неї, як на образ дивився. І була ж вона, ніби цей образ, змальований не людською, а Божою рукою. Старий Борисів, хоч здавалося б, що його столітні очі вже іншої краси шукають, небесної, а й він не раз задивиться на неї і тільки зітхне. Чимало, промовить, буває гарного на нашій Україні, чимало. Жаль розходитися з нею. Проповідають попи, немовто в небі гарно. Не знаю, чи краще буде, як у нас, і не сподіюся. Погадати лиш весняна ніч, вишні цвітуть, і скільки того цвіту тут, стільки тих зір там. А пахне як, а соловейки, як зачнуть тебе по серці скоботати, тю, аж тут заскриплять воріця або затріщить перелаз, і така, О, вже й коло тебе, вже й присмокталася, як опир. Але який? Херувимський. Ні, ні, не гадаю я, щоби там щось кращого придумав Господь. Не гадаю. І дивуйся ти, що ми до нашого раю чортів пустити не хочемо. Осквернили би нашу красу. І не впускайте, чуєте, не впускайте. А ще з могили кричати вам буду: «Бережіться!» Сидір припав до старого з одного боку, Одарка з другого. «Благословіть нас, батьку!» А він примкнув на хвилину очі. «Чому ж це я? А де ж ваші батьки? Де Піп?» «Батьків у нас немає, а попи, знаєте, які тепер? Може, й не доведеться у святій церкві перед тетраподом стояти? Поблагословіть ви нас!» Борис поклав руки на її голови, і так мовчки тривали з'єднані тишиною, вимовнішою від найговорливіших слів. А тоді припали до старечих рук, до рук, що трудилися цілу сотню літ, сіючи життя і обороняючи його, до рук, що були теж найгарнішим інструментом для бажань і виявів душі. Собака на вигоні перестала вити. Над Слобідкою пролітав ангел не смерті, а життя. Життя, котрого не викорінити нікому. «Ми нині хочемо забиратися від вас», – почав несміливо і з жалем Сидір. Старий дригнувся. «Нині?» «Так, добродію, після заходу сонця. Пора». «А я, бачите, гадав, що залишитеся в нас. Надій до весна не завадило б і 4 плуги на мої ниви пустити. В мене земельки чимало, а син тільки один, решта челядь. І хазяйки теж у хаті треба. Іванові женитися якось неспішно. Гадав залишитися в мене, наділю вас землею. І живіть, та й кохайтеся на славу». «Спасибі, але не годиться нам, батьку. Що погадав би собі про мене мій сотник?» «А хто ж у тебе сотником, козаче?» «Мручко». «Ілярій?» «Так, той самий». «Та й до гарного ж ти сотника Восавули попався. Це такий хитрун, що другого на цілій Україні не знайти. А що, творець, такого хоч у гетьманські театри веди? Не забуду, як ми раз з оцим Мручком полякам у руки попалися. Він від мене молодший на літ яких 40, внуком моїм міг бути. Так і кликав мене дідусю. І шанував. Отож і довідалися пани, що між полоненими є дід з внуком. І покликали нас, щоб подивитися, як воно виглядає, таке диво. І як став їм мій Мручко небилиці гнути, як став показувати бідних шляхтичів десь аж з-під Галича, то пани аж за черева бралися, такого було сміху. І випили здорово, а ми тоді і в ноги. Славного ти сотника маєш, Сидоре. Люблю його як батька, і сотня в нас не будь-яка. З того, що москалів не перейшла, під антихристів регімент не побігла, бачу, що гарна. Як же мені не поспішати до сотні і до свого сотника? Борисів задумався. Правда твоя. Не годиться товариство лишати у такій важкій пригоді, як тепер. О, важкі ж бо часи надходять, чує моє серце, важкі. А що ж ти з нею зробиш? Спитався нараз старий, показуючи рукою на Одарку. «Я його не покину до віку», – відповіла Одарка. «В мирі то так, а на війні?» «Гадаєте, не вмію стріляти? Їздити на коні? Шаблею водити?» «Можливо, та це вже твоя річ. Як так любиш його, то, певно, вас Господь зведе таки докупи і не пожалує щастя. Хоч як я привик до вас і полюбив, мов дітей своїх власних, здержувати не буду». Спішно вам туди, де кулі грають. Ідіть. А поздоровіть там свого сотника від мене. Скажіть йому, що старий Борисів ще живий. До походу вже неспосібний, але рідної землі ще й зубами боронити буде, якщо ворог до неї підступить. Кому в дорогу, тому й час, принаглював старий Борисів. Сніжок паде, сліди прикриває, їхати вам добре. І розказав їм, як і куди прямувати, бо з оповідань Сидора і Одарки міркував собі, де тепер гетьман з своїм військом і зі шведами може бути.